Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! În alta curte discută dosarul de corupție a lui Liviu Dragnea cel privind angajările fictive de la protecția copilului Telorman. Între timp, CCR analizează legalitatea completurilor de 3 judecători. Sunt căutați autorii unui jaf din București în care un bancomat a fost aruncat în aer noaptea trecută. Și se anunță ploi și furtuni în continuare în aproape toată țara. Sunt în vigoare 2 coduri galbene amănunte în scurt timp în jurnalul de prânz. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. La Înalta Curte e astăzi un nou termen în dosarul de corupție a lui Liviu Dragnea. În primă instanță, liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru angajarea fictivă a 2 subalterne de partid la protecția copilului Telorman, județ pe care Liviu Dragnea l-a condus. Astăzi, Liviu Dragnea nu s-a prezentat la proces. În schimb, aproximativ 200 de susținători așteaptă în fața instanței. La Înalta Curte este acum și colega noastră, Anca Grădinaru. Cauza în care Liviu Dragnea a fost deja condamnat anul trecut în primă instanță încă nu a început din cauza prelungirii altor procese. Această cauză ar fi trebuit să înceapă la ora 11. Cel mai probabil, Liviu Dragnea nu va veni astăzi la Înalta Curte, deși cauza se apropie de final. În schimb, trotuarele din fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt pline de oameni care au venit aici pentru a-l susține pe Liviu Dragnea. Oamenii au venit atât din țară cât și din București și din localitățile limitrofe. Păi am venit să susțin pe viitorul președinte al României, pentru că eu cred că are un dosar fabricat și aș vrea să nu mai fie niciun român cu dosare fabricat. Să se achite, să se termine odată cu balamul. Să vedem în ce mod se judecă lucrurile, cât de aproape este justiția de dreptate și adevăr. Aveți încredere în justiție? Nu. Pentru că, așa cum televiziunile mi-ați prezentat atâtea cazuri și m-ați convins că nu e drept. Dumneavoastră aveți încredere în justiție? Nu suntem siguri. Mi-ar place să facă dreptate, dar nu suntem siguri. Încă conduce securitatea și nouă nu ne place. Noi suntem oameni în care ne iubim țara. Procesul în care Liviu Dragnea este judecat depinde și de hotărârea pe care o vor lua judecătorii de la Curtea Constituțională. Aceștia au fost sesizați de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, care le-a cerut magistraților de aici să declare neconstituționale completurile de 3 judecători care nu sunt specializate în corupție. Unul dintre aceste completuri l-a judecat și condamnat anul trecut și pe Liviu Dragnea. De la Înalta Curte, Anca Grădinaru, Europa FM. Cursul procesului ar putea fi schimbat și de o sesizare depusă la Curtea Constituțională, în care e reclamată legalitatea completurilor de 3 judecători de la Instanța Supremă. Magistrații CCR au amânat în urmă cu câteva momente din nou o hotărâre pe această sesizare. Este vorba de cea în care deputatul PSD Florin Iordache a reclamat un conflict între Parlament și Înalta Curte pe tema completurilor de 3. Un astfel de complet l-a condamnat în primă instanță pe Liviu Dragnea la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Dragnea a contestat decizia. Asta este ceea ce se judecă acum la Înalta Curte, dar dacă la un moment dat Curtea Constituțională acceptă plângerea privind completurile de 3 judecători, n-ar mai fi nevoie de niciun apel pentru că procesul șefului PSD s-a reluat de la zero. Manuela Nicolescu ne spune întreaga poveste a plângerii. Florin Iordache a preluat atribuțiile președintelui Camerei Liviu Dragnea între 16 și 24 martie. Reclamând probleme la spate, liderul PSD se internase atunci într-o clinică privată. În locul său, fostul ministru al justiției s-a adresat Curții Constituționale cu această sesizare. Potrivit unor surse judiciare, procurorii secției speciale de anchetare a magistraților au cerut la rândul lor detalii cu privire la constituirea completurilor specializate din Înalta Curte. Răspunsul transmis de instituție arată că toți judecătorii Instanței Supreme sunt specializați în fapte de corupție. PNL a replicat demersului lui Florin Iordache cu propria plângere la Curtea Constituțională. Formațiunea de opoziție susține că președintele Camerei Deputaților nu poate să delege atribuții prevăzute de Constituție către vicepreședinți. Cererea liberalilor va fi analizată și ea tot astăzi. Totuși, dacă CCR constată că e o problemă legată de completurile de 3 judecători, la înalta curte s-ar repeta situația din cazul completurilor de 5 judecători. O parte din sentințe vor fi anulate, cazurile vor fi rejudecate, iar în alta curte ar trebui să formeze astfel de completuri specializate. Așadar, încă o dată, Curtea Constituțională a amânat pentru 5 iunie o decizie privind constituirea completurilor specializate în cazurile de corupție. Vă amintim obiecție făcută de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache. Parchetul militar de pe lângă Tribunalul București s-a autosesizat în cazul intervenției de vinere a jandarmilor la Topoloveni Argeș. În vizită în localitate se afla atunci șeful PSD Liviu Dragnea. Mai multe persoane care protestau față de prezența PSD au fost ridicate de jandarmi și duse la poliție pentru legitimare. Parchetul militar București va verifica de ce s-au făcut acele legitimări. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Sunt căutați autorii jafului de pe Bulevardul Paladi din capitală, unde un bancomat a fost aruncat în aer în jurul orei 4 azi dimineață. Polițiștii au venit cu primele explicații. Mihai Bucureșteanu. Polițiștii spun că nu este un pericol mare în cazul acestei metode de jaf prin explozie la bancomat, deoarece suspecții aruncă în aer numai partea de sus a ATM-ului. Motivul, valorile să rămână intacte. Totuși a fost o explozie atât de puternică încât a spart toate geamurile și a distrus o parte din fațada băncii. Din primele informații, sistemul de alarmă al instituției bancare nu a pornit. Încă se fac cercetări la fața locului atât în interiorul băncii cât și în exteriorul acesteia. În anchetă sunt esențiale imaginile de pe camerele de supraveghere, care vor fi verificate. Amintim, explozia a fost anunțată în jurul orei 4 dimineața. Locuitorii din blocul respectiv au fost treziți din somn de zgomotul puternic. Această metodă a mai fost folosită și în Timișoara, Cluj și Arad, iar suspecții sunt deja în închisoare, spun polițiștii. Poliția română l-are în custodie pe Radu Mazăre după ce autoritățile din Madagascar au admis extrădarea lui. Fostul primar al Constanței va fi adus în această seară în România cu escală la Paris. Fratele fostului edil, Alexandru, a stat de vorbă cu jurnaliștii în această dimineață despre cei care se bucură că Radu Mazăre a fost extrădat. Am o singură mare rugăminte la Dumnezeu, ca toți acești oameni să aibă parte în viața lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o în acest proces, în urma căruia a primit condamnarea. Câtă dreptate a avut el aici când a fost judecat, atâta dreptate în momentele când o să aibă nevoie, să aibă și acești oameni din partea lui Dumnezeu. Fostul edil are mai multe condamnări în România. Una este definitivă, 9 ani de închisoare pentru atribuirea ilegală a unor plaje și faleze la malul Mării. Potrivit procedurilor, după ce i-a adus în țară, Radu Mazăre trebuie încarcerat și apoi plasat în carantină timp de 21 de zile. În plan extern, președintele Austriei propune alegeri legislative în septembrie, după destrămarea coaliției de guvernământ, în urma scandalului de corupție în care a fost implicat vicecancelarul. Presa din Germania rezumă situația din Austria drept sfârșitul unui proiect politic, explică Laura Dori. După ce a avut o întâlnire cu cancelarul Sebastian Kurz, președintele austriac a propus organizarea unor alegeri anticipate la începutul toamnei. Sâmbătă, vicecancelarul Heinz Christian Strache a demisionat. Cu o zi înainte, în presa germană apăruse o înregistrare cu camera ascunsă într-o vilă din Ibița în iulie 2017. În ea, vicecancelarul austriac pare să promită contracte publice nepoatei unui oligarh rus în schimbul finanțării Partidului Libertății pe care îl conducea. Strache sugera interlocutoarei sale chiar și să cumpere cel mai influent cotidian austriac și să înlocuiască anumiți ziariști cu alții mai apropiați de Partidul Libertății. Sebastian Kurz a anunțat sâmbătă dezmembrarea coaliției de guvernare formate din Partidul Popular Austriac și Partidul Libertății. Cotidianul german Die Welt afirmă că alegerile anticipate din Austria sunt, citez, o tentativă de a găsi o nouă abordare într-un sistem politic în impas. Coaliția ce se destramă acum a fost o încercare de a-i domestici pe populiștii de dreapta, mai concluzionează aceeași publicație. Alegeri anticipate se întrevăd și în Ucraina. Noul președinte Volodymyr Zelensky a anunțat în discursul său de investitură că va dizolva Rada Supremă, adică Parlamentul. Zi importantă la Kiev, Petro Poroșenko i-a predat astăzi ștafeta noului președinte al Ucrainei, cunoscutul actor Volodymyr Zelensky. Îmbrăcat într-un costum negru, noul președinte a venit pe jos la ceremonie. A făcut și o baie de mulțime. Peste 1000 de persoane au urmărit ceremonia din fața Parlamentului, pe ecrane gigant. În timpul discursului, Volodymyr Zelensky a susținut că prima sa sarcină este să se ajungă la o încetare a focului în estul Ucrainei, unde de 5 ani se luptă trupele guvernamentale împotriva rebelilor separatiști proruși. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. În final a anunțat dizolvarea Radei Supreme, adică a Parlamentului unicameral, care este în mare parte ostil. Va convoca astfel alegeri anticipate, fără să mai aștepte scrutinul din 27 octombrie. Procurorul suedez, care conduce ancheta privind acuzațiile de viol împotriva fondatorului Wikileaks, a făcut o cerere pentru arestarea lui Julian Assange. Dacă se va aproba, acesta ar fi primul pas în procesul extrădării lui Assange din Marea Britanie. Julian Assange este acum închis în penitenciarul de maximă securitate Belmarsh, cunoscut informal drept închisoarea Guantanamo a Marii Britanii. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Dacă cererea procurorului suedez va fi aprobată, va fi eliberat un mandat european de arestare pe numele lui Julian Assange. În urmă cu o săptămână, procurorii suedezi au redeschis ancheta în cazul de viol de care este acuzat fondatorul Wikileaks. Investigația a fost oprită în urmă cu 2 ani, când procurorii au decis că nu pot instrumenta cazul atât timp cât Assange se afla în ambasada Ecuadorului din Londra. După ce Ecuadorul a refuzat să-i mai ofere protecție, iar fondatorul Wikileaks a fost arestat în Londra, ancheta a fost redeschisă la cererea avocatului presupusei victime. Julian Assange este acuzat că la unul dintre evenimentele Wikileaks din 2012 din Suedia a violat 2 femei. El susține că este nevinovat, că acuzațiile care îi se aduc sunt motivate politic și că relațiile sexuale cu respectivele femei ar fi fost liber consimțite. Faptele s-ar prescrie în august anul viitor. Julian Assange este închis acum în penitenciarul de maximă securitate Belmarsh, cunoscut informal drept închisoarea Guantanamo a Marii Britanii. Autoritățile suedeze l-ar putea preda și autorităților americane. Fondatorul Wikileaks este pus sub acuzare în Statele Unite pentru publicarea în 2010 a unor documente clasificate ale autorităților americane privind conflictele din Afganistan și Irak. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Nu scăpăm de furtuni și ploi nici astăzi. Sunt în vigoare 2 avertizări, cod galben de ploi abundente, Vijeli și Grindina. Primul este valabil până mâine la ora 6 dimineața pentru județele din Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte. Meteorologul Mirela Polifronie de la ANM. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, vijelii, grindina, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. Al doilea cod galben e în vigoare până diseară la ora 23 și e valabil în județele din Oltenia, Muntenia și sud-vestul Moldovei. Vor fi intensificări puternice ale vântului, vijelie, grindină, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și punctifor 40 de litri pe metru pătrat. În paralel, o informare meteo de averse, vijelii și descărcări electrice pentru toată țara e valabilă până mâine seară, iar în București, în această seară, se așteaptă ploi, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Aversele vor continua și peste noapte. Știri din sport acum la Jurnalul de Prânz cu Tudor Ciurescu. Găsit, Simona Halep a coborât începând de astăzi pe locul al treilea mondial. Ea a fost depășită de Carolina Plișcova, care după triumful de la Roma a urcat 5 poziții până pe 2 cu 152 de puncte peste Halep. Lidera Naomi Osaka este la 953 de puncte distanță de Simona, care mai are un avans fragil de doar 128 de puncte față de ocupanta poziției a patra, olandeza Kiki Bertens. România mai are doar 2 reprezentante în top 100 WTA, pe Mihaela Buzărnescu locul 30 și pe Sorana Cârstea locul 93. FCSB a învins-o pe CFR Cluj cu 1-0 în ceea ce ar fi putut fi finala Ligii 1. Rămas fără miză după ce ardelenii au cucerit titlul în runda precedentă, derbiul a fost tranșat de un gol superb marcat de veteranul Teixeira la vinclu dintr-o foarfecă laterală. 3 minute mai devreme, Ioan Hora a ratat un penalty atras în transversală și campioana a avut o bară în minutul 15. A fost cel mai probabil ultimul meci pe banca roșialbaștrilor pentru Mihai Teja. Gigi Becali insistă în continuare să-l aducă pe Edi Iordănescu și susține că are și alte variante pregătite. Atalanta Bergamo este la un pas de o participare istorică în Liga Campionilor. Revelația sezonului în Il Calcio a remizat aseară 1-1 pe terenul campioanei Juventus în penultima etapă și este a treia în clasament. Iricici a deschis scorul în prima repriză, iar torinezii cu Ronaldo titular au egalat în minutul 80 prin Mandzukic. Între timp, Inter a fost umilită de Napoli 4-1 și este a patra la egalitate de puncte cu Atalanta 66. Păstrează speranțe până în ultima clipă de pe locul al cincilea AC Milan, care are un punct mai puțin. În etapa finală, Atalanta va juca acasă cu Sassuolo, Inter va primi vizita lui Empoli, care luptă pentru evitarea retrogradării, iar AC Milan se va deplasa la Spal. CSKA Moscova a câștigat pentru a 8-a oară Euroliga de basket masculin. În ultimul act al turneului Final Four de la Vitoria Gasteiz, rușii au învins revelația sezonului Anadolu Efes Istanbul, scor 91-83. Titlul de MVP i-a revenit americanului Will Clyburn, iar finala mică a fost câștigată de Real Madrid, 94-75, în fața lui Fenerbahce. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Acum România e în direct cu Moise Guran. Mulțumesc și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, astăzi facem un exercițiu mai deosebit.